أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة الشعراء ده يوصل بنزم آيات سخشرو پر یو سلو دو ویشتم آیات باندې ختم شو. ربط خیر د ماقبل سره واضح دی چې د دې دپاره چې و دغه مشرکانو ته د مکې دا خبره ورښکاره کړي چې هر چا چې د رسولانو مخالفت کړی دی د رسالت منکر شوی دی انجام یې خراب دی. نو د دغې خبرې د ښکاره کولو دپاره یوه سلسله قصې الله تعالی راوړې دلته پرله پسې چې د موسی علیه السلام قصه چیره سو چې هغه لومړنۍ وه د ابراهیم علیه السلام دا چیره سوه هغه دوهمه او دا اوس درېیمه قصه شروع کیږي. دا درېیمه قصه چې نو ده دا بیا د چا ده د نوح علیه الصلات وسلام. فقط هغه خلاص یې دلته ذکر کړي تفصیل د قصې نور کړي چې هغه عبرت ځینې معلوم شي چې د مکذب پای چې د رسالت تکذیب کړي د هغه پای خراب دی. نو داسې الله فرمایي وایي کذبت تکذیب کړي و درواغ ګڼل یې کړي وه قوم نوح قوم د نوح علیه السلام المرسلین در رسولان رسولان درواغ گرنه لیو باره اکتیس رسولان است. نو دلتا بسوال نواری گیج ملاقاری چه در نوح علیه سلات و سلام قوم خدای و رسول تکذیب وکی در نوح علیه سلام در مخصه چه نبیان جی ترسی و جی رسالت نو در نوح علیه سلات و سلام از رسالت راش رسول مرانه رسول پا مزکه که دیو در نبی و در رسول خو فرق غمجو غیلی دی. نو چې دلته د نوح علیه السلام و سلام سر رسالت ګر سره را شروع دی نو دوی خو د تکذیب وکړي مرسلین بیا دلته چیرې وخو یو رسول دی. د هغه وجه دا ده چې په دې 1,000,000 انبیاوو کې چې بیا 313 رسولان تیر شوي دي چې د یوه رسول تکذیب وکړي ګواکې د ټولو نبیانو د رسولانو داګې وکړي ولې خو د ټولو رسولانو پیغام واحد دی یو دی چې د الله وحدانیت یې راوړی دی. د دوی خبره یوه ده کدای سپ خبره پوسوی لکه لس نفر چې یو خبره کی سړی دا یو توې دا دروغ وای ځنه خدا ګور ته ګوای کی ویل چې دروغ خدا ګور خبره یو ده. نو په دغه د رسول د تکذیب څخه الله د ګور د رسولانو نوم دلته ذکر کی چې ټول رسولان یې ګوای کی تکذیب کړل. نو کدای سپ خبره پویږي یو سوال بل ته ستادر ګرځي ته بونو خمه خاده د نه یو د قانون سره اړه لري چې کذبت خو مؤنث سی غد قوم خو مذکر دی نو د فعل سره چې فاعل مذکر فعل کلمه مؤنث راوړي جوړه کړي و نو دا قوم په جماعت کې واکې د سی ویل چې کذا بد تکذیب کړی دي جماعت قوم نوح یو ډلې د قوم د نوح ولې د په قوم خو سونه پر ایمان بیا راوړي تقریبا د اچان پر په شاوخوا کې بهاله نو ګر د قوم خو نه دی کړی نو ګا جماعت سره پروت ځکه دا فعل مونس راوړی دي کذا بد تکذیب کړی و دروغ ګڼل کړی و قوم نوح قوم د نوح معنا یو جماعت د قوم د نوح علیه الصلاه والسلام د چا تکذیب کړی المرسلین د رسولانو د یو رسول تکذیب د ګردو دین علاوه د رسولانو تکذیب وکي څه وخت کې وکي دا دی چې د ټول ته دروغ وای نو ګرد رسولان باندې تکذیب څه وخت کې کوم اذ هغه وخت قال چې نوح علیه الصلاه والسلام ویل لهم ودیت اذ هغه وخت قال چې ویل لهم ودیت اخوهم ورور د نوح نوح دا نوح علیه السلام د دې څنګه ورور وای دا نه سبي ورور معنا تر بوري و د یو پلار څخه واکی و د یو کهول څخه و دغه سي نو په دغه په ورور تعبیر وکي نو دا اخوهم چې دی په اعتبار د جنوال نه دی په اعتبار د نسب دی د نسب د لاري معنا تر برونه و سره دی نو چې وی ویل و دی ته اخوهم نسبي ورور د دی نوح نوح د سورت الا تتقون ایا لا تتقون تس نبی ریری دا الله څخه دا مسوغ بل جوړ کړی چې وبتانه ته پر سجده پراته یاست دا سآل دی نو د خدای نبی ریری لا تتقون ایا تس نبی ریری معنا و بیریری نو این یه بشکسه لکم سس د فار رسول زیور علی جلسوی معنا پیغمبریم امینون امانتدار امانتدار دا مطلب سو چې یعنی زه چې الله را لېږلم چې کوم پیغام یې ما ته راکړی دی ما د خپل ځان د ګټو په خاطر په دې کې نه یوه زره زیاتوب کړی دی نه مې د ځان د ګټو په خاطر یوه زره کمبوڅ نه کړی دی کېدای شي په خبره پوه شوې یو څوک چې د ځان په له درنیي د ځان په عزت پسې نو په یو پیغام کې برنه کې خبرې ورګډي کې چې دی دروند په کښې کې ښکاره سي یا یو څه ځینې کمې سي ځینې ایسته کې برای داسې نه وي چې زما عزت په کښې کې ولاړ سي دی وایي زه امین رسول یم یوه خبره نه ځینې کموم نه ورباله کوم د ځان ګټه نه ده چې کوم وظیفه راکول سوې ده هغه سمه سرته رسوم هغه پیغام پوره رسوم ول اني بې شکه زه له کوم تاسې لره رسول یو استازی یم رالېږل کړه سوی یم د طرفه د الله او دا صفت لرم چې امینون زه امین استازی یم نه زیاتوب کوم نه نقصان کوم په دا پیغام کې چې الله راکړی دي نو چې امانتداره یم فاتقوا الله واطيعون فاتقون تسوى برجي الله هذا الله تخا واطيعون او تستابع داري وكي زما واطيعوني تسز ما تابع داري وكي جزا كما خبر دتكم اغه ومني مولا قارد فاتقوا يرا تبريكي برچاماني پردغه چي اني لكم رسول امين زسي سفر امانت دار رسولم يو سوك چي امين وي دغه خبر بعد ومنل سي نو دوي چ ما په امانت پیغام راوړي نو د الله سو بيريش ولنه ځنی بیرېږه او دا رقم دې زما تابعداري وکړم چې زما خبرې ګرد وکړي زه د الله خبرې درته کوم د ځان شی نه په ګډوم نه د هغې خبرو څه یو شی کموم نو دا واکې سبب سو د امانت د دغې خبرې دپاره چې دوی باید څه شي وکړي د الله څه وبیرېږي او د ده اطاعت وکړي نو فسا دی ورته وایي وما اسألكم وما أسأل زخ سوالم نكم كم ستسي سخ عليه پر دغ رسالت پر دار سوول و دا تبلیغ بانجه من أجرين هیچ یو مزدری و بدله خو ما به دای وخت اسمه بدله نه درسه غوښته نه به می دا درته ویلی چې راځي ما به مونږ راګل کی نه به می دا درته ویلی چې اوته ګیرا نه به می دا ویلی چې جمعګی یا میشته ګیرا خو شی به منی درته ویلی ای چې نه غواړم جن درته بیان نو ولې نه منیا و ما اسالو او زه سوال نه کوم کوم سیسخه علیه پر دغه رسالت معنا پر دا بیان باندې د احکام الهی یو من اجر اتس یو ثواب مزدری ان اجري ان ندي اجري ثواب مزدرز ما الا خبيده على رب العالمين على ربي پر رباني پر پالون کې باندې العالمين د ټولو مخلوقات زما مزدري چې دغه د الله په ذمه کې ده رب العالمين سره د چا ثواب دي دلته سیسه شي نه غواړم اکثره وخت د مولا خبره خلق نه مني برای خوتګي راځي غواړي خبر دی خو باندې چې برادې به غم اداره کوي نو نوح علی السلام دلته خو غم سلام نه ده زه هیڅ چیرې نه درسه خو غواړم نو دلته ولې نه مني نو بیا پراته پرې کېد کورته ګوره فتقوا الله واطيعون فتقون وتسي وبرجي الله هذا ألا تخ وأطيعون أو تسي ما تابع داري وكي دغ فتق الله وأطيعون غور دوا وارد دا ديرالي يبلا بر أغ خبر رات فريك جزء رسول أمين يمنو أم دالا سوا بيرجي بيا بر دي خبر رات فريك جزء سيس مزدوري نوار منو دالا سخا وبرجي دا يد تصد بار إشارة دركر شيء يعني كيو سري أمانت داري واز دغ خبر كابي دش دغ خبر ومدرسة خواد أمين دي نجاتوب كي نقصان كي کسړی داسې چې هغه مزدوری نه غواړي هم باید د خبره ومنل شي، خدای پر جستی څه بدله نه غواړي. نو چې په یو چا کې دا دواړه صفته موجود وي، خو واجبه ده چې خبره یې ومنل شي. کیدای شي ملا قاري پوهېږي که هغه یوه خبره وي چې ماج دی امین وي، د سره مزدوري هم غواړي باید خبره یې ومني، خو دی امین دی، زیاتو به نقصان نه کوي. یا که دا بله خبره وي چې دی مزدوري نه غواړي، نو خو مرمداره بې غرضه خبره درته کوي، هم باید ومنل شي. دا چې په یو سړي کې دوه صفات وي چې امانتدار دی، مزدوري نه غواړي، خو نو واجبه ده چې درسه چې شي دا خبره ځینې ومني. نو په دغه فتق الله پله پر هغه راته پرېږدي، بیا دا فتق الله پر دغه راته پرېږدي چې یعنې هغه جلا سبب دی د تابعداري، دا بل جلا سبب دی. لیکن په نوح علیه الصلاة والسلام کې دواړه سبب موجود و. نو دلته یوه خبره بله راځي، نو چې نوح علیه الصلاة والسلام پر دغه تبلیغ و پر دین بیانولو باندې مزدوري نه غوښتل، نو دا حرام کار دی. وایي اسلاف و علما و چې و پخوا هغو خلکو ویله چې و دین چې سړی بالکل بې مزدوري بې شي بیان کړي، چاته چې دغسې ښوونه کوي. متأخرون علما و پر دغه باندې فتوا ورلره ورکړه چې په نن زمانه کې که دې کار ته مزدوري کښېنږ دي، اجر کښېنږ دي، دین به دغه رقم پلچ شي، هیڅوک توجه به رانه ورته کوي. کوم یو په دا اوس کې چې هغه دې ملایانو ته خلک تنخواه هم ورکوي چې په زوی سبق نه شروع کوي، برای بیا به دی ځیری کوي، بیا به دی پلانی کوي، دغه شیان بره درته وایي. نو لهذا متأخرون علما پر تعلیم باندې د جن چې دی څه شی واجب هغه پر جایز کړ مزدوري. دا دوې خبرې به بیا سره جلا کړي. یو دا دی چې یو سړی کار د ثواب په خاطر کوي، پر هغه مزدوري حرامه ده، لکه خپل منځ کې پر مذهب باندې مزدوري چې شته غواړي. یو دا دی د تعلیم په خاطر کې، د هغه قرآن دی چا ته وادر شوی مې دا رقم داسې درته وایم، پر دې مزدوري جایزه. دلته خو تعلیم ته کوي، د دې دپاره نه کوي چې برا ماته الله ثواب راکړي. که ته د ثواب په خاطر کوې، نو بیا بیا د مزدوري حق نه لرې. او که تعلیم ورکوې دا رقم، پر تعلیم یې بیا لرې. او ځینې کارونه لکه خپله د مثال په طور اذان دی یا د امامت ورکول دي، برا پر لمانځه یې نه غواړم، پر پابندي یې درڅخه غواړم. زه نو ستا د پلار مزدور نه یم چې منټمنټ به ورته ګورم، منټمنټ به ګورم، ته به پر دې ماته مزدوري راکوې. هغه لمونځ چې درکوم لمونځ د الله تعالی دپاره درکوم. پابندي، پابندي بیا بل شی دی. پابندي دا رقم شی دی برا وي لکه د ښځې نفقه ولي پر مېړه باندې پاره زه، خو دا د ده دپاره پابند د پلار کره تګ د ده په اجازه دی. نو دا وایي زه ګردومر ستا د پاره ناست یم، نو نفقه مې پر تا واجبه ده، جامه مې پر تا واجبه ده، کور مې پر تا واجب دی، راکوې بیا. نو دا خبره بیا ستا په پام کې به یي. نو څه چې متأخرین علما دا وروستنیو په د جن پر ښوونه باندې د خلکو څخه مزدوري اخیستل جایزه کړې ده، که نه وایي دا کار پلجېږي، هیڅوک یې بیا نه کوي په خپل اولاد. برای دا به نوبره د خدای په هیله ناست چې خدای خبر شي پیدا کې نه کې پیدا. انبیا خو جلا اولوالعظم خلق و، هغو هیچ یې نه غوښتي، هغو سر د چا څخه غوښتي؟ د الله تعالی څخه. پسې در دغه ځای پورې چې دا اوس موږ راوایه، دا خو د نوح علیه الصلاة والسلام خپل دعوت دی چې دی چې پیش کړي، خپل دوه صفات یې ورته بیان کړو. ول نه زه هم په دا کار کې خیانت کوم، بلکې امین یم چې څنګه راکړی دی پیغام درته وایم، خود به زما خبره منې. نه زه ستا څه مزدوري غواړم چې باړې کې دروند ام به منې. اوس نو د دوی جواب څه شی دی؟ دا خو د پیغام ورته کښېښوي چې زما اطاعت وکړي، دا الله څه وبېرېږي. قالو، دا قوم ورته وویل، نؤمنو لکه، ایا نؤمن موږ باور وکړو، تصدیق وکړو لکه تا لره. زه اوس پر تا ایمان راوم، پر تا باور وکړم، تصدیق دې وکړم، تا رښتیا وبولم. وو حال ده اتبعت تابعداري کړې ده، که ستا الارذلون رزلان خلکو. رزل هغه ته ویل کېږي چې معنا دنیوي عزت نه لري، یو روزانه کې یا بل ټکټر بار یا بل چیز کې. خو دا رزلان معنا دا چې خان و خانزاده نه دی، نه په خپله خانی لري، نه د خان بسی دی، نه د خان زوی دی، نه د چیرمین و د ملک زوی دی. دا پر تا دغه فارکش مزدورکار د هر یو د خولو بیز دا پر تا راټول دي. دا نو چې زه تا ته درسم، ستا خبره ومنم، نو زما او د ده فرق څه اوس؟ ته خو منو په یوه سب کې سره کښېنه، دا رقم وکړې په دې کې زموږ بې عزتي ده. ولاکه درتلی سې یوه دا وجه سوله، بل یې دا اشاره ورلره ورکړه چې دا خو رزیل خلک دي، معنا مسکنان خلک دي، چې یو نس ډوډۍ ورپیدا سي دی په چاپ سي زغلي دغه رقم دي. لا ولاکه د زړه د اخلاص پر تا ایمان راوړي، هغو مې اوسې غلی کړي دي چې ګونې د ده په ترڅ کې موږ یې عزت پیدا کړو یا ډوډۍ پیدا کړو. په دې کې دوې خبرې ورته ورکړې چې یو زما ناسته ده د سره مناسبه نه ده، ما ته دعوت مه راکوه، دا رزلان دي، پسې وایه خله بره به زه درسم. او بل دا دی چې د هغو په ایمان باور ده کمې، خوا دی چې هغو پر تا ایمان راوړي دي، هغه هم د لوږې پر تا ایمان راوړي دي چې ګونې خدای یا جاه و جلال پکښې کې پیدا کړي یا ډوډۍ پکښې کې پیدا کړي. دغه نقطه یې ورته کښېښووله. دا د قوم خلکو قالو، دوی ورته وویل، ایا نؤمنو موږ تصدیق وکړو، باور وکړو لکه تا لره، معنا ایمان پر تا راوړو ای نوح. وو حال دا چې اتبعک، تابعداري کړې ده ستا الارذلون، دا مساکین و دا رزیلان. رزیل دغه بولي چې معنا مال دنیوي جاه و جلال نه لري، ستړی ستومانه سړی دی، دغه بې عزته خلک پر تا راټول. قال نوح عليه الصلاة والسلام سنگ علم جواب ركي بارل وما علمي بما كانوا يعملون وما ندي علمي علم زما خبر زما بما پرهغ كارو كانوا شديدي يعملون عملك نوح عليه السلام بارل دا رزل والي دا سړي رزل دي دا شريف دي دا پر خاندان ندي بنا صاحب دا پر دنیا او پر کروزین ندی بنا دا پر اخلاق بنا دی که اخلاق در رزیل و اغا خدای دیوی که چه در اومه پشت پوری خان را غلی چه اخلاق در رزیل دی رزیل دی چه اخلاق شریفانه اخلاق و دا جندار اخلاق و خدای دیوی که در اومه پشت پوری بخر کار را غلی مزدور کار برا غلی دا شریف سری دی سجی چنو دی تکتر لودی شرافت پر اخلاق بنا دی نو در رزالت پر اخلاق و خیزنه ام خبر چ دا پلانې سری دا رضالت کې پلانې دا رضالت کې پر رضالت زه څه خبر يم چې دا رضیل اخلاق چې دي اخلاق هغه دي د مؤمن دي نو ته چې دا خبره کوي ځان شریف بولي دی چې شي بولي رضیل بولي د رضالت اخلاق ماته نه دي معلوم پاته سو د پېښې خبره کوي دی خو دی خرکاری کوي دی خو ټکټر باري کومه پېښه حرامه ده دا خو اکساب دي نو خود ګرځي خلک کو زرګران نشي جوړېدلی خود به یو زنګری زرګری بل به آینګری دا خو به خود کیږي په کیسه باندې د چا شرافت کله معلومې دي شرافت او رضالت پر چا معلومې پر اخلاق د اخلاق د لارې څخه چې دي هغه رزل اخلاق ماته نه دي معلوم قال دورت وما ندي علمي علم زما بما پر هغه کارو د رضالت کانو چې دي عملون عمل کې زه د عمل څخه خبرې چې دي رزل کار کې زه که دغه ظاهر ته ګورم ظاهر هغه دي د جن والا سړی دي را لې د جن د پاره ناشتي ادي ایماني پر ما راوړي د نوح علی السلام دا ورته کته دا بل خبره کوي چې دای خو هم ایمان چر اوړي دي خو مسکنت په مخ اخستې دي په ځل کې ایمان د کمی خواو اس ما زناستي ګونی خدای وي د نوح د لارې جاه پیدا کامیاب بس هغه جواب مور لر کی ان حسابهم ان ندي حسابهم حساب دغه مسکنان د زړه د ایمان ده الا على ربي مگر نه پر رب زما د زړه حساب الله ور سر کی په ځل زنه خبر لو تشعرون کاش کی خو ته سی په یدل و د خپل قوم په لار مان چې تا دغه سوچ درلوده دا خبره دې بیان وکړه کم سوچ چې رزالت او شرافت پر اخلاق بنا دي که پر دنیا پر اخلاق بنا دي تا پر دنیا بنا کی چې دنیا دار اندې دنیا نر نو دی رزیل دی دی باید ساده مجلس ولارس ز بیان وز درځم کنه ز شکه د سره کښېناست ز بیا ز ته کېږم په دا خبره ته نه پوهېږې چې پر دنیا بنا کی چې ډېر دنیا لرم نو ز شریف پېم اگر چې ارسونه بیګنه دا بل خبره چې کوي چې واده خو د زړه اخلاص ایمان نه دی راوړي دا جمع دی بیا کلی دی هغه حساب پر ما دی که هغه پر الله دی زړه حساب خو الله سره کې پښې څوک خبر دی ان ندی حسابهم حساب ددی پدا بارک د زړه د ایمان چته لری ک نه لری الا خو بیا دی علی ربی پر رب سما لو تشعرون کاش کی خو تس په یدل په خبره چین دون د جاهلی دی بیا کلی خبره مو وکړه چې مسکنت نو د جای عیب کی چې معنا دی د مجلس په سوا اخر پس یه دغه خبره خو موږ نه معلوم یدل چې نو دی چې رزلان موږ د دې سره چې کښینو بره موږ په یوه درجه کې سوز موږ عزت نو معلوم نو د دې خو زمرا دا معنی ده چې انت دی جواب کا بیا دعوت راک هغه مرتوی و ما نه يم انزه بطارد ترټون کې المؤمنین د مؤمنان بره استاد فارانو زم مؤمن ولا کد مجلس ولا اړه ولې سم چې پلانې خانه کار از ته زای ور خالي کو لا دا کارم زنه سم کوله کې دا اس په خبره اوس پوهیږي نو د دوی د درو خبرو جواب ورکي اول چې رضالت شرافت پر چا بنا کی هغه پر مسکنت بنا کی چې مسکین نه هغه رزیل دا خبره دوه رات کړل بهاره د رضالت په اخلاق نه هم خبر مسکنت باندې څوک نه رزیل کیږي بل خبره دا ورته و چې برل پزریک سم ایمان لور دغه حساب پر الله دی د دوی دغه خبرو ته زمینه د عمل مده چې کدی په سی واخلې نو موږ به درس هغه مرتول چې جواب هم ولاکه کمه کده خدای د پاره راځي الله باندې ایمان راوړې ما باندې خراسې د دعوت کو کنه راځي ځه ان انا الا نذير مبين دا بیا د سلری می خبره جواب ورکي چې نو ستاسو د رسالت فائدہ څه سوې پلانې خانه کا نه در سره نه اس پلانې نه نه اس دانې نه نه اس نو ستاسو د رسالت فائدہ نه بار شي هغه ورته وایي چې زما د رسالت فائدہ داد زه فقط نذیر يم بیرون کوم خلکو ته د الله پیغام وړاندې کوم پر ما باندې الله دا نه دی چې خامه خبر په دې ایمان راوړي ګر سره دې ایمان راوړي ما خپل وظیفه سره ورسول ان نه يم انزه إلا خبايم نذير بيرون كي مبين شكارا زو خدا سي سايب سايب خبير كوم تيس دا دوجا خبيرو دا لا دا عذابو سم بيرو دا جنت زيري در كوم دا خار زما دي نو اغا كار نوسو اغا خادي وسو خو بيان مدر تاو كي ما خبال وزي پسار تاو رسول پا دا غينو بازن نايم وكرب كري چي يا خانان بخاما خاي مان راولي كيران راولي نوح تاوان يكا پريش دا ما غرا كم ندي إن نايم آنزا إلا خبايم نذير بيرون كي مبين شكارا دا دا نوح عليه الصلاة والسلام دا طرف زخه دا دي دا اوغ خبرو جواب بر لره ورک ورس وسونو د دې د خو بیا خبره ده چې باید ورته وي د خدای ګر خبري ور جواب کړي قالو باران و دغه قوم والا ورته ویل ول ان کچیر ل خامخ ان کچیر لم تنتهی تزان منع نک یا نوح یا نوح لتكونن لخامخ تكونن تب ضرور شي من المرجومين د سنگسار کړسو څخه بارای استای لاج مزه دادی خله دې در څنګه کچ بیا دې خبره وانه ور ګرد مرته مش په ازابې چې موږ یو شپری مېله باندې پیښ ته بیا راسه د الله او رسول خبره وار دا خبرې کوي نو ستا جزا چې د هغه داده ته بسنگسار شي یا خله باندې لاس ونه څه کجون په دې کلی کې غواړي خو سی دي دا سنگسار نو کوي دې د تکلیف مرګ دی نو اوس کې دا رسول چې سر باندې در وړاو کوم چې معنا شسم نه بیږي یا چې دلته به و درو قوب دې په ډبر ولي مړ بږي کو نو په ډبر څوک زناکار ولي دې دون جوهر او د الله نبی په ډبر سنگسار اونه نو دې ورته ول ل ان کچیر لخامخه ان کچیر لم تنتهی تمنع نسه یا نوح یا نوح لخامخه تكون نه ضرور به تسی من المرجومین د سنگسار کرسو څخه په ډبر ویشتل کرسو څخه نو دا چې ورته ویل دا نو بار دا رقم نو ډیر وخت کیرس په دا خبر کې د دعوت ورکو دی دغه دم کی ورکوله قال نو نوح علی صلاتو والسلام د دې د خبرې په جواب کې بر اعلی تعالی سپورت کی ول ربی از ما رب ما نه دعای شروع کړ ان به شک قوم از ما دغه قوم کذبون دې از ما تکذیب وکړي ته قوم تاسو ورته لږه لږه مغوزه درواغ وبولل نو ته درواغ وای نه بینه ان به شک قوم از ما قوم کذبون دوی تکذیب وکي درواغ غنلې وکړه زما نو څه به کوي را سره دعا نه د خلاص سوي ففتح ففتح نو ته په سلا وک عملا یو خو علمي په سلا ده علمي په سلا خو دغه د سوي د چنح پر حق دی د لا ال لري معجزه لري او دا قوم شې پر باکل دي دا علمي په سلا ده چا چا ته معلومه ده چې د دې معجزه لري ښکار کوي او نبوت چې دی هغه په دلیل ثابت دي دا نور منکر دي عملي په سلا دغه د چنو عملا د ملامت ته بر سزا ورکول سي دا بل خلاص نو دغه په سلا دی غواړي والففتح عملي په سلا وکبین په منس کې زما وبینهم په منس کې د دوی فتحا یو په سلا عملی پیسلا خونه برای من علا پاک بس حلاکه کنو اپر ارکا مغانو علا پاک تا تا من میجو پم زکای چخه زلزله پر راولی باد پر راولی توپان پر راولی یو پیسلا راو کنو یو پیسلا راو که من اصر معلوم است خبره انو علاو تلاغ ده توپان پیسلا ورو کنو نو ده دغس دعا وکر ففتح تا عملی پیسلا وکه بین پمنسکی زما و بین هم پمنسکی دو دی فتحن یو پیسلا معنا عملا یو پیسلا را که چیز مش خبره سر معلوم است و نجی ونجي او خلاص کنی ما ومن او هاغ سوک معیه چیز ما سر دی من المؤمنین دم مؤمنانو یا لا پاکا پدا پیسلی که مجر سر رانه وجه ما او زما دا ملگیری چی ایمان را وڑی دی زما سر دی مش خلاص کن لده نوح علیه صلاة و سلام عمر چو ترزر کالا بالاو اخواتنو برای اختلاف پیچی چونو خود زد رزر یقینی بالاو پدی زر که چی بیادی ننیم ساو کالا دا دعوت کردی ننیم ساو کالا ننیم ورځ ونه فکر ننیم ساو کار دعوت کی تقریبا اکانه پر ایمان را وی بالا خلق ایمان هم ندی پر راوړي نو فیصله چرته هغه د غرق دی په دغه عراق کې دلته علاقه د نینوا ورته وای په دغه ځای کې د بودو باش ژوندۍ و هغه توپان بره دلته علی برنه دغه انسانان چې و د موجوده د اکثر چې په اړه دل او تر هغه په دی واغه کنه پر کشتی اله ورته وشول په دغه کشتی نه نوتل او هغه حیوانات چې د روزمره د خلق ورته ضرورت لکه واه د وشتي بسدي لیدی دا د دوغو حیواناتو څخه هم چې د انسانانو ضرورت جرپس اړه لري د دوغو سره ایم یوای و جوړه ورسره وخی جوړ نو هغه چې اوبه راځي د مزکی مرا وکړه د پاس ام ورې دل اخشتي بار پر اوبه ولوړ سره ګرد شانی ورسره اخستی و د سر دوغو خوراکم ورسره و د دې خوراکم ورسره او بار علی د نور ګرد ته بس قصه بر بل زکه تفصیل کړه سې ور ما دا خلاص ترته وای نو دا خود خاص لو الله وای فانجینا فانجينا نو مش خلاصون ورقي هو دت نوح عليه السلام خلاص کی ومن او هغه چاته هم عهو چې د سره و چیرچ و په فلک په کشتی کې المشحون دک کشتی المشحون دک کشتی دغه فلک چې دی ملاقاری دا هغه توري دی په عربی کې دا ار توري خو چې دی خو مفرد جلای جمع جلای د فلک توري دا رقم دی جمع مفرد پر یو وزن راځي یو کشتی تم فلک وای چې په زرو ولړی ام فلک ورته وای نو دلته چې دی دا فلک سره چې المشحون صفات یاد اوري دا مذکر غه د جمع صفات نه دی معلوم دره دا فلک چې دی مفرد د دې مفرد او د جمع فرق نو تقدیری دی کته خو پیاج د غونه کده کچیر دا فلک جمع او وزن د اوسجن دی پل د اوست پروازند وی اوست د اسد جمع د نه بار جمع اس دغه پل چې دی چوي مپره دی برای پروازند قفلین دی نو د تقدیری پرخ دی زنه پزری څه خبره مچ ته اوست پروازند قفلین دی کته اوس دین اس پات به بار الته ګوري چې ورته یاغه پیل چې ورته منسوبه کیږي چې هغه جمع دی کغه څه دی مثلا مپره دی مذکر دی کمونست دی نو مشحون د مذکر سپات ورو اچ زکه پل ته مپره دی جماعت نه دی د چا د کشتیان چې ډیر کشتی مراد نو هغه څوک چې د سرو فل پل کې پاره کشتی کې المشحون چې هغه ډکه شحن بارته ویل کیږي دا لو لارې نه د وجهه په عربي کې شاحنه ویل وي خدا د بارګاډي د وای د بارګاډي د بار وړي نو دام کشتی المشحون چې دا بار و لوډ و په دغه کشتی کې چې د سره څوک دغه مشخلاص ثم بیا چې دی په کشتی نه نو ته خو نو خلاص و د اوبو پر سر دی اغرق نه الله وای موږ غرق کړه بعد ورسته تر دغه خلاصون د دی الباقین دا نور پات قوم ګرد غرق کړه بعدو ته بجیم پایم دی خود ظروف زمانی او سخه دی چې د اضافه څخه قطع سی او مضاف الیه په نیت کینو دی مبنی پر زمای دغه دی مبنی پر زمات ثم بیا غرق را مش غرق را بعد ورسته درجه چا یعنی بعد ان جائهم ورسته در خلاص یدو د دی چې دی مخلاص کړل د عذاب د نوح ملګری او نوح علی السلام بعد ورسته نو علی باقین دغه پات خلق دغه مگر دغه دا قصه وس په دې ځای کې چې د خلاص اس ان فی ذلک لآیه ان بشک علاوه فی ذلک په دغه مذکور قصه کې چې د نوح علی السلام دعوت او د خلکو دغه مخالفت چې د رسالت منکر شو او دا د دوی عذاب په دغه مذکور قصه کې لخه مخه آیته غټ دلیل دی د عبرت لپاره کده مکه مشرکان عبرت اخلي او د نبی علی السلام د مخالفت د لاس واخلي کنه دغه د نوح د قوم انجام به شي چې د نوح علی السلام مخالفت کاوه او دا د مکی ورکول چې څنګه سره ووم دي الله تعالی د دې سره دغه شو غرق کړه نو په دې کې آیا او عبرت د چا د پاره د ار مشرک د پاره خصوصا د مکه د مشرکانو د پاره چې د نبی علی السلام مخالفت وکاو الله فرمایي وما کان اکثرهم مؤمنین وما کان نو اکثرهم اکثر د دغه قوم د نوح مؤمنین مؤمنان نو خو مار په دغه د قوم کې اچانه پر ایمان راوړي دا نور ګرد مخالفین و او ان ربک له هو العزیز الرحیم و ان بشک ربك ربستا ونبي عليه السلام تعالى خطاب کی لخما هو دغ ربستا العزيز غالب دی دغ سی غالب دی معنا په عذاب ورکول کی د مخالفین په عذاب ورکول کی د منکرین د رسالت د توحید دغ سی غالب دی دا بس قوم په یو خپل کوي ودی کی بیا تبا او برباد الرحیم الا پاک رحمت کوون کی دی مهربان دی په تاخير سره د عذاب د عذاب نو دست نه را ولی کنه نوح علی السلام چې نیم سو کال دعوت کو خدا دن دا نیم سو کال خلکو مخالفت کاوه نو خالاده دی نیم سو کار وخت ور لره ورکه وجه خلکو کدا اس په خبره پویږي کنه خو چې په اول ورځ مخالفت کړی په هغه ورځ به عذاب پر نازل کړی مګر الله دغه نه رحیم دی چې می ور لره ورکی دی ورته دغه سی عزم ور لره ورکی نوح علی السلام ته شد دعوت نه فریش وی دی ایمان نه راوړ په دغه کنه نیم سو کار سره تیر کړل نو الله پاک رحیم ام دی په تاخير د عذاب الله پاک عزیز ام دی معنا غالب دی پر نازل اولی کې د عذاب چې عذاب راوړي څوک مخ نسی نیولای او چې ځنړی څوک په جړ کوله نسی جړ عذاب راوړل راوي زه وخت ودی ثور لرور کوم د دې دغه قوم چې دی دوی چې د مشرکان و عبادت ته بوتانو یا کاوه په دغه کې چې دی په سورۃ نوح کې د دې د بوتانو نومان ذکر شوی دی وات د دې یو بوتن بل سواع بل غص بل عق بل نصر الت قرده فاغه د نوح علی السلام د سوره د پای وخت الت دا ذکر سی ویجی چې دی بول دغه بتان مپریږدي پام چې لاس نیوان خلی نوح مو خطا باسه نو دغه بت پرستی کول د لو تعالی د شرک دغه جزاء لره ورته چې غرق سو الله عز وجل مرد عذاب وسخه وسه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.